بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود سورة البروج دمكي سورة ده نازل شوه ده ورستو ده سورة الشمس أو مخير سورة التين ترتیب قرآنی کی پنزات یایم نمبر سورت دے او ترتیبی نزولی کی وش پیتم نمبر سورت دے ربط دری سورت دما قول سردار مخ کی سورت کی تخویف اخروی اللہ تعالیٰ جی کر کا منکرین تا دا قیامت یارا ندی سورت کی اللہ تعالیٰ جی کر کے تخویف دنیاوی پا واقعات دا اصحاب الاخدود باننے دا قیامت یارم اللہ تعالیٰ بیان کلا نو کل کل اللہ تعالیٰ دا منکرین پا دنیا کی امتبا کئی پشان دا صاب الاخدود باننے پشان دا فرعونیانو باننے پشان دا سمودیانو باننے دویم ربط دما قبر سردار مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ ویل چی بما جوعون اللہ تعالیٰ پوئے دے پاغصبانی چی دا خلق کے بٹھئی دشمنی پدلکی نو دے صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی اگا دشمنی ذکر شوی دا چاغه پټه دشمنی کم ساتلی و هغه اصحاب الاخدود هغه غخپل دشمنی راهکار کړی و داود صورت دا تخفیف دنیوی منکرینو ته و سما ذات البروج قسم دے پا اسمان باندې ذات البروج چا غټ استور والد والیوم الموعود او قسم دے پا عورت باندې الموعود تی ردیو سره وعده شوی دا الموعود هغه عورت چی وعده شوی دا و شاهد و مشهود او قسم دی پاغا تماشگر باندی او مشهود او پاغا شا باندی چی داغی تماشکی که دلیشی شاہدی او مشهود دی نمرات سشیده دیر ایمانی علماء زکر کردی دی تقریبا واتا تفسیرون علماء زکر کردی دی دی خوزت افتا مختصر دو دری خبری کوما یو قول داری نمپسیرون شاہد نمرات ورد جمعی مراد دا او د مشهود نو مراد ورز د عرفه ده او دا په حدیث کې راغلی دی موقوف حدیث ته اگر که مرفوع نه دی موقوف حدیث دی هغه دویم قول نم پسرین داره چې شاهد نو مراد اعضا د انسان ته مراد دی او د مشهود نو مراد د انسان دی و شاهدین هغه اندامونه د انسان چې هغه گواهی کوونکی دی مشهود او گواہی به بچا باندې کوي په انسان باندې کوي انسان مشهود دی او اعضاء د انسان هغه شاهد دی دریم قول لم پسرین دار چې شاهد نو مراد انسان دی او د مشهود نو مراد ورځ د قیامت ده و شاهدین هغه شهادت کوون کې یعنی حاضری کوون کې او مشهود او جپاغي کې حاضری کې درې شي د دې معنی لپاره تایید ولي کوي سورې هود یو سل دریم نمبر آیت کې ذالک یوم مشهود سورہ یہود یو سل دریم نمبر آیت کی نو شاہد انسان دے او مشہود نمرات ورز قیامت تی مراد دا سلورم قول دار چی ہر پیغمبر آغا شاہد دے او مشہود دا ہر پیغمبر امت دے کل چی قیامت ورز شی نو ہر یو پیغمبر با شہادت کی پخپل امت بان لے نور تفسیرون پکشتا دے خلی کن دا سلور توجیحات دا اعلا دی او دا بہترین دی او مشہور دی و شاہدین او پاغ شاہد باندے او مشہود او پاغ مشہود باندے نو شاہد ورز دا جمیدہ او مشہود ورز دا عرفی دا دا پا حدیث کرا غلی دی یا شاہد اگ گواہی کون کے چاگا اعضاء دا انسان دی اندامونا مشہود او گواہی کللے شوی چاگا بدن دا انسان دے یا درم شاہدین نو مراد چرے شاہد یعنی انسان دے مشہود چدا با حاضر کللے شی پا ورز دا قیامت کے یا شاہد ہر گواہ کون کے پیغمبر مشہود گواہی کڑ لے شو جاغد آغا امت دے اغت مراد دے دا یو بلا مانا سر ہوئے داغ فائدہ در کی دا شاہد و مشہود دا تعلق ساتی دا اصحاب الاخدود سرا نو شاہد نہ مراد شاہدین دی چاغا اصحاب الاخدود او دا مشہود نہ مراد اغ مومنان مسلمانان چاغا شہیدان کول قتل اصحاب الاخدود تباد کڑ لے شی اغا کنستون کی دا کندو ان ناری اغا وور ذات الوقود چی اغا دیر خشاکو علو از هم علیها قعود از هم کل چی دا اغا مشرکان دا کافران اصحاب الاخدود علیها علا پا مانا دا عنده سرد دا اغا پخواکی قعود اغا ناستو و وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود او ودغ کافران على ما يفعلون پا کارون مانی چی دیو کول بالمؤمنین ادم مؤمنان سرا شهود تماشه کون کی وما نقوم منهم او بدن گن داغینا الا یؤمنون بالله العزیز الحمید مگر دا خبر چی اغه ایمان راوڑے پ اللہ تعالی ونی العزیز الحمید اغه ذات چا زراور ذات دی واستایل شوی ذات دی نو ایمان راوڑے پ اللہ تعالی بنی نو دیو جن سر دا دشمنی کولا دا اصحاب الاخدود واقعہ مختصر طور باندې دا ذکر کو ډیر تفصیلات پکشتره او اغه په صحیح حدیث کې راغلی دی امام مسلم امام ترمذی امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ روایتونه ذکر کړی دی خلاصې ته ذکر کوم دا عیسی علیہ السلام د زمانی نه ورستو او د نبی علیہ السلام د زمانی نه مخکې یو بادشاہ و بعض علماء لیکلی دی وی دا واقعہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زمانی نه مخکې راغلی دا د نبی علیہ السلام او د عیسی علیہ السلام په میان کې بس دا وخت دی د دې واقعیا تفصیلات چیرې د علماو د سیرت چیرې یغي تفصیل دغه ذکر کړی دی نو دا زمانی چې کوم بادشاہ دی دغه یو ساحر هغه ډیر زیات بډا شوی دی ساحر دی بادشاہ ته ویل خپل ته مال یو ذهین او یو زیره کاله کرا کوي یو خيار چې هغه ته زه د سحر او جادو زده کوم ذکر مرګ پته نه لګی چې مرګ کله راځي توجہ باندې ذکر یې مختصر واقعیه وې ما او بیا د آیاتونو د دینه بغیر نه حل کیږي تاسو سمول چې دا صحیح حدیث کې دا واقعیه راغلی ده نو بادشاہ یو الک منتخب کاغذ بر دی ساحر خولته او دا غینه به سحر او جادو زده کاو په دغه زمانہ کې س نسوارا راهبانو په غرونو کې اغیزان لدا عبادت د پاره زینه جوړ کړیو پاره کې به عبادت کاو ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله اتبعي شو كان چه عيسى عليه السلام ده زمانين ورستو بعض خلق چريا غراهبانو ده دي ساحر او ده دي ده ساحر ده ساحر چه بكم ده كيو چه ده علق بتو چه ده غين بسحر زكاو ده دي ساحر او ده دي علق ده دي كور پا ميند كي وراهبو پا لارباني ودا پا غيباني ورتيري ده پا يو غار كي آغو دا اللہ تعالی عبادت بے کوفاغی کی اغڑیر زیات عابد او زاہد انسانو دا عیسیٰ علیہ السلام پا دین منی غٹنگ پاتیو عقیدہ ام برابر وا یو زل دا علک تیری گی چی آغا ساہر خوال وردی دا سڑے اولی دا چی دی انجیل وستا او دیر عجیب انجیل الوستا پا دوانی اثر وکدو تا وکی خودا نو دل اخوان ورکا دا غا خوال ورگی دا عابد خوال ورگی وی دا سدی نو آغا راهب و طویل چه حق الارم داره چه دا زیر طویم دا حق الار دا بس دا آغا ٹکانه آغا دا کم جوڑا شولا کلا بچی دا کور نتا دا ساحر خوالا نو یو ظل با دی عابد تا ورخ کارا کی دا گین با یو سا خبر از دا کولا بیا کلا بچی واپسی که راتنو بیا با دا غی خوالا ورتا آن تردی پوری چه دا غالک ایمان از دک دا غنا کلمه دا توحید دا غن از دک للا خوسا الله تعالی پر الک وان امتحان ناوست کله بچدا د سحر ته د ساحر خواله چې د عابد خواله باورغه په دوانی ونا وخت شو ال دکی ساحر بو طبيع قاریده چې تا نا وخت ک او کله بچی مازیګر بیا واپس کور ته ته بیا بچی د عابد سره یې ساریده نو بیا وته کور خلق قاریده نو دی عابد ته دا طریقو خو دلا راہب ته شکایت او کدی راہب او طویل ګوره د سی طریقې کوا کله چې ساحر خالزی او تا ته وچ نه وخت کړی دی نو د سی او توای چې کور کیسه کار کور نه وخت شوی دی او کله چې واپس کور ته لاړ شي خلق دی وهی نو ان ته کی وای چې د ساحر سره یې سار شوی مونو خبر خلاصه ده دی طریقه باندې د الله تعالی دین زده ک یو ورځ دا سی وچی پلار کیو بالا راوتی ده یو زمره د یشر مخ دی هر یو شی دی خدا سی او زناور راو تیری چې خلق په غیبر نشی تیری درې پلار باندې دی الک دا امتحان کاو وې ز ګوره مچی دین د ساحر دا حق دی او کنه دین د عابد حق دی یو غټه راوغسته او هغه دغه پیویشته هغه کما بلا چې وا کم زناور چې واغې پیویشته الله اکبر وای وی اللہ تعالیٰ کر دے راہب دین حقی نو اللہ تعالیٰ دا شیدری کر میند اگر شی پہ اولا کی دا غمر شو لار آزاد شولا خلق چرے پاقی بانی تیر شولا نو کل چی خلق دا ولی دل چی دی علکا اللہ اکبر وای او دا کانی ورویشتا و طول خلق چرے آزاد شولا نو کل چی دا غراغی دا علک دی راہب خواد راغی دی راہب تی دا واقعی بیرلا چلار بند شوی او دغه سکار میکړی دی راهب ته به چوریا وکړ خو دې کړی دی خو پر سرکار کیږي دې باندې ځان پوی کار خو دې وکړ خو لیک انسان سره هم کار کیږي په امتحانات بد باندې راځي بچوریا خو لیک اند ټولو ناولنې خبره ده صبر او استقامت بکې او دوی مخبردار چې ما بچاته نه خې چې زری استاد یې ما بچاته نه خې الله تعالی دې الک له کرامت ورکړه لکه د عیسی علیہ السلام د معجزې په شان د کې الله تعالی کرامت ول ورک کرامت دا چې یو سړی وړونو پاغي باندې به لاس راخ کا دم به کا وسغه به جوړ شو یو چا باندې بچره برګي مرادو پاغي باندې به لاس راخ کا دم به کا به جوړ شو په دې کې وسدا دمونه چي خلک را روان دي دغه خواله یو ځل د بادشاه یو خاص مرګره دی غړون دی هغه ته اطلاع وشوله و یو الک دی هغه د مول کوي او دغه سره خلک کوي د بادشاہ د خوان لار دریا له خوالان کله چاغه او ډيري تحفي ته حای پيوتا پيش کړه کله چاغه دم ک الله تعالی غي د شفا ور کړه نو دغه طويل غسليو طويل یاره ته خو وې ډېر ښه شفا ور کیته دی له کو طويل نه وې زری د موم خولي کینه د عقیده بن ساتي چې شفا ز ور کوم بلکې شفا الله تعالی ور کيا کله چې دا جوړ شو نو دا بادشاہ خو خاص سړی او د بادشاہ خواله لړ اوس پر وړوندې اوس سترګې جوړې شوې دي بادشاہ دغه نه پوښتنه وکړله وی تا ته نظر چا واپس کړ هغه ته واقعیا بیان کړل وی دغه سی والک دی او هغه زه دم کړم الله تعالی ښه کړم ښه کله چې دغه سړی را ونیوه دی الک دی دغه سړی ته خبره وکړله چې ما به چاته خیم نه اغه سړی راونی ما وای سړی وخایا الک یو خوده نو کله چې الک خوده نو بادشاہ او ته ویل غالک ته وای ته پرې سحر او جادو کې دومره حد تر رسیدلې چې اوس سره خلک هم جوړولې شي اغه ته ګډي وړي مو آیا وې زه چاته شفا نشم ورکولې او سحر او جادو م دانه دی بلکې د الله تعالی حق یې خاوې زمان علا واست بل اله هم سشتلې ولي وې اوشتلې کنه د حق اول چې کای هغه دې کنه د الله تعالی دې وې دا طریقه تا ته چا خودلې دا ریمانټونه ولا ورکړلې سخه لکه دې زمانی کافرانم دا وسې کوي کله یو بندي ونیسي نو د نور مجاهدینو د خودونو لپاره غیله بیا ډېر سزاګانی ورکي هغه سزا ته ټینګ نشو نو راهب یې وخوده علماء لیکلي دي راهب یې راوغوخته نو هغه ته ویل چې ته د الله تعالی د دین نه واوړه هغه د الله تعالی د دین نه وانه غوخته نو دا غی په سر باندې یاره کی خو دلا غراهه وی په دوځه کې اوس هغه شهید ک دی الک ته ویل چې ته د خپل دین نه واوړه هغه نه غوښته نه واوړه هغه خپل پولیسو په جان لورک وی دا پلانی غر ته بوزه یو د غر نه وراور غړوي خته او بیا په سیګټان نه ور غړوي بس دا مړ شي او خلاص شوتی کله چې هغه پولیسو په جانو هغه الک بو ته د غر سو کیته کوم چې د بادشاہ خودلې و کله چې دا غر سکی ته ورسیدل دا غالک دعا وختره د الله تعالی نه اللهم اکفنیهم مما شئت الله ته چې کوم عذاب غواړي الله تعالی نو هغه په دی باندې راول چې الله تعالی تبای کی مبصرین دا حدیث کې راغلی دي په غر باندې زلزلہ راغله هغه ټول چې تبا شول په غزه کې الله تعالی غالک بچ ک واپس راغی خار ته بادشاہ بیا بل اور دولی دوی و ما فعل ما فعل اصحاب کا غمرګری دي څنګه وغه فوجان پولیس چې اساس سره تلیو بیاغه شو بس الله تعالی دا غیر فرقه به شوی الله دا غیر کار کړی دی بس بیا دا ونی و دا الک بیا نور پولیس او فوجان تورکا و دا به بوزي په کشتۍ کې وکینه وای کله چې دریاب مینس تور اسی دا ور کشتۍ نه دریاب ته گذار کوي او تاسو راځي کله چې کشتۍ دریاب مینس تور رسیدله بیا د غالق خیره وکړلې اللهم اکفنیهم بما شئت الله تعالی غذاب ورکې چې ته خوخه الله تعالی ما تخلاص کا اگر خلق تباشو اللہ تعالی غلام بیا بچکا دا دریاب تا اگر اگر دیدل اگر طول چرے غرق شولا او اگر لک چرے بیا گرزی بادشاہ بیا ولی دا وی ما فعلا اصحابو کا مرگری دیسا شولا وی اللہ تعالی دا غیر پار پورا شوی دے اللہ تعالی و سرخ پل کار کرد دیا دی علکو طویل وی زانا سی ستڑے کا وما تمانشی وجلے ہاں زر تا یو طریقہ در خیم پا اگر طریقہ بانی تما وجلے شی وی اگر طریقہ را تراو خوایا وی اگر طریقہ دار چی دا خپل دا ټول ماموران چی سمر دی دا ټول ریاست چی نیستا دا سمر بادشاہی دا ټول خلق برا جمع کی ما با پا یو کجوری پتانی پوری و تلی ما با پانسی کی او بیا با زمار ترکشن دا را واخلی یو غش برا واخلی ما بانی با گزار وکی او دا سی باوی چی بسم الله رب الغلام دا باوی تا چی پا امداد دا نوم دا اللہ تعالی چی غر دی غلام رب دی نو زو پا غش بانی ولگم بزا با شید شما نو با دی طریقه وانی ما وجره شی بلا طریقه لوجره نشتره بادشاہ چره دیر احمق انسانو قمقل انسانو بس دا غکاره اوک بادشاہ اعلانو کوه پلانی ورز بانی و پلانی میدان تراجمه کی گئی اغای ویشت شهید کا پغشی باندی او دا دم خطر خودلی چی دا بوی چی بسم اللہ رب الغلام دا بو سروی نو دا غلی کلی دی پا روایتو کرا غلی دی پا حدیث کرا غلی دی کلی چی بدی علک بانی گزار که اونو اغا پر اخپل سن بانی دا لاس کی خودا او بس اغای شهید که پغشی بانی ویشت اغا شهید شو دا واقعہ په دغه دیوانې سٹاپ کې خبر ته کې کومه په یو روایت کې راغلی دی دا عمر رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې وای چا دغه یو کند وستله په کم ځای کې چې دا شهیدان شویو دا ورستو دغه حدود وسو کې راځي نو دا غالک نوم دی عبد الله ابن تامر وای دغه په دغه کند کې راوستله شو د عمر رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې او په هغه سنه باندې هغه شاند کې لاسې خو دی او دا غینه وای تازه وینه بایدله نوار حال دا غالک چیرے کل شہید شو نو خلکو جی کل اولی دا چی اغا بادشاہ دا خبر او کل چی بسم اللہ رب الغلام نو طولو خلکو ویل وی آمننا بی رب الغلام خلکو دا خبر او کل طول خلک مسلمانان شو لے بادشاہ دیر دیت پریشان شو وی زخو دا غا یو نا تنگ راغلے و ما آغا چیرے دزمکی ندری کاو دا خورا تا طول خلک مسلمانان شو لے نو خپلو پوجان و پولیس تا و حکمت والتے ویل لے وی تاسو کند یو کنه پاغی که ورونه بلکه یا نو کند یو کنه سلی ورونه پاغی که بلکه نو یو یو مسلمان بی روسته او آغا تا بیویل چه یا دا اللہ تعالی دا دین نا انکارو که او کنه اینو دی کندی تا ورگرزاو مسلمانان بی آغی تا ورگرزاو پا حدیث که راغلی دی یو زنانه راغلی دا آغی سر یو ماشومو نو آغی تا ویل وی دا ایمان پریک دا او که ایمان نپریک دی نو دی کندی تا ورگرزاولش آغی تا وی ایمان نپریک دما نو اول تی هغه ماشوم واغسته او ماشوم تی گزار کا کندی تا ور پکې بلی ګلان دی نو دې ماشوم چیرې د خپل مور ته आवाज وکا आवाज یو توکا دی ته وی आवाज د کرامت او د عزت او د احترام یا امه اسبری فانک علی الحق ماشوم تر اور نه आवाज وک و مور ته په حق باندې راو دانګه وتا مور ته په حق باندې صبر وک راو دانګه دی ورته خیر دی نو قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود مبصرین لکلی دی اللہ تعالی پا غیبن عذاب راوستا اللہ تعالی پی عذاب راوست روایت کرا غلی دی وی دا اور کلی چی دا مسلمانان پا دی اور بانی وسو دول نو دا اور چی دی پا دیو بانی را داغشو را خور شو او دا کم کافران خلق چی انو آغایم پا غزی که وسو دول قتل اصحاب الاخدود دی ایتون که اللہ تعالی واقعیت اشاره کیا قتل اصحاب الاخدود تبادی کلیشی اگر کنستون کی رکندو ان ناری اگر اور ذات الاخدود چی اگر دیر خشاک والا از هم علیها قعود کلیشی دیو داغی پخواکی ناسو و هم علاما یفعلون او دیو پا غصبانی چی کولی دی مومنانو سر شهود تماشی کون کیو حاضرو یعنی تماشی کول داغی و ما نقمو منهم او بدی نگرن داغینا الا ایو منو بالله العزیز الحمید مگر دا خبر چې ایمان را وړي واغی په الله تعالی باندې چې زړه ور ذات واستایل شوی الذی له ملک السماوات والارض الله تعالی هغه ذات چې دغه لپاره بادشاہی د اسمان نو دزمه کړو الله علی کل شیء او الله تعالی دې پر چیز باندې شهید حاضر ناظر ان الذين فتنوا المؤمنين اوس الله تعالی ذکر کوي تخویف او یرا ان الذين يقننا كسان فتنوا المؤمنين چاغي تکلیفونه ورکړي مؤمنان مسلمانانو ته یا فتنوا المؤمنين چاغي سوزولي مؤمنان مسلمانان نو فتن نازی په معنا د سوزولو سره او دغه سرازی په معنا د تکلیفونو سره چې تکلیفونه ورکړي مؤمنانو سره مؤمنانو خود ته ثم لم يتوب او بیا توبه نه ویستلې فلهم عذاب جهنم دا غیر پر عذاب دی جهنم دی ولهم عذاب الحریق او دا غیر پر عذاب دی اور سوزون کی ان الذين امنوا بشارت ان الذين امنوا یقینا کسان چې ایمان راوړی دی او عمل صالحات او عملونه کړی دی نیک په طریقه پیغمبر باندې لهم جنات دا غیر پر جنتون دی تجری من تحت الانهار چې بایګی بلاندی دا غینه ولی ذالک الفوز العظیم دا غلوه کامیابی ده ان بطش ربک لشدید دا ما قبل د داوود صورت د پاره تاکید ده یعنی الله تعالی په دنیا کې کله خلق رانه سي او کله چې الله تعالی سو کراونی سي د الله تعالی رانی ول ډیر سخی ان بطش ربک یقینا نیول درف ستاره شدید خامخا ډیر سخت دي انه هو یبدئ صفات د الله تعالی ذکر کی انه هو یبدئ یقینا د الله تعالی اول پیدایش کوي او یعید او بیا دوباره پیدایش بم کوي او هو الغفور الودود او دغه الله تعالی بخنه کون کړه له دود بینه کون کړي محبت کون کړه د دوستانو سره ذل عرش خاوند د عرش د المجید لوی شان والا فعال لما يريد کون کړه هغه سره چې الله تعالی یو غواړي الله چې سو غواړي هغه کون کړي مفسرین روایت ذکر کړی دی مشهور روایت دی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مریض شو ډیر زیات بیمار دی ملګری اخوات راغله او دا یو طویل وای طبیب لري بوزو نه ډاکټر لري بوزو نو هغه ته وې زه طبیب لیدلې ما وې زه طبیب لیدلې ما سمانه قرار شي ما تیر شي نو هغه ملګرو ته پوسو کوي طبیب ته څه ویلو چې طبیب چیرې خو راغله طبیب ته څه ویلو نو ابو بکر رضی الله تعالی عنه جواب ورکا و هغه ویلو چې فعال لما يريد فعال لما يريد وې دا را ته ویلو کنه یعنی مانا دا شو چې زمانه تیر شي بس الله تعالی چې څه کوي الله تعالی په هغه باندې پوهی دی نو که زه مریض یم الله تعالی به مې ښه کوي فعال لما یرید اوس دغه مسله ده چې دوایي استعمالول او ډاکټر لتلله شرعان جواز لري هسې نه چې ځان هسې مړ کوي د عمر د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په شان د کې ایمان چرته دی هغه شان د کې ایمان چې ری چای څوک یې نه کوي بس نه لري کوي خو علاج کول دا سنت طریقه ده علاج کول چې دا جایز دی شرعان دا جواز لري او دا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په شان د کی ایمان او اسلام د مونږ سره سنشته لري چټینګ شو اسنه چې بیا ذات ځان ته کندلی کو الله تعالی ته بدره دی وای فعال لما يريد کون کلا وسره چې الله تعالی یو غواړي هل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط دی آیت کې الله تعالی ذکر کوي نورې نمونې د عذاب دنیاوی د دنیاوی عذابونو نمونې الله تعالی ذکر کوي هل اتاک دا هل په معنی د قد سره دی قد اتاک یقینا راغلی دی تا ته حدیث الجنود خبر د لخکر او فرعون د فرعون و سمود او د سمودیانو لخکر چا جوړ کړی وي لخکریان څوک دی فرعونیانه نو څوک چې د حق په خلاف باندې لخکر جوړی د لخکر د فرعون دی څوک چیرې مجاهدینو په خلاف باندې لخکر جوړی نو دغه د فرعون لخکر دی الجنود لخکر د لخکر د لخکریان څوک فرعون او سمود چې هغه د فرعون لخکر وي د سمودیانو لخکر وي بل الذين كفروا بلکې کافران په تکذیب مشغول دي په تکذیب کې د فیل په ذکر شوی دی مخکې مې راته ویلو دا تکذیب کې دا تنوین د تعظیم لپاره دی او دا فی راضی د انغماس لپاره یعنی دیو پر تکذیب کی بیخی دند اور ڈب شوی دی ورنہ وہ تیری بکی واللہ می ورائہم واللہ تعالی دے می ورائہم دا ہر طرف دیو نا محیط را گیر ان کے می ورائہم مانا ودان کوی چی د شاده طرف نا یا می ورائہم د مخی طرف نا نا می ورائہم دا ہر طرف نا محیط را گیر ان کے رے بل ہوا او اللہ تعالی دا خلق را گیر ان کے رے پس کی بالعلم والقدرہ اللہ په خپل علم او په خپل قدرت کې الله تعالی را گیر کړی دی دا الله تعالی د علم او د الله تعالی د قدرت نسو خلاصې درې نشي بل هو قران مجید بل دا ترغیب د قران کریم د صداقت د قران کریم بل هو قران که بل هو بلکې دا قران مجید دا قران دی لوی شان والا دا وحی چې تا ته کیږي نو دا قران دی مجید دا لوی شان والا دی فی لوح محفوظ دا ساتل شوی دی په فی لوح په تختو کې محفوظ ساتل شوی دی. دا محفوظ څه معنی ده؟ نو علماء لیکلي دي محفوظ په معنا ده تغییر او تبدیل نه بچ ساتل شوی دی. دوی معنا علماء کړی دي محفوظ معنا بچ ساتل شوی دی شیطانانو نه. شیطانان د دې سره لاس نه دی لګولې، شیطانان د دې سره لاس نه شي لګولې، بل هو قران مجید، بلکې دغه قران کریم دی مجید دو ایشان والا فی لوح محفوظ دا پاغه تختو کې محفوظ ساتل شوی دی، بچ ساتل شوی دی د تغییر او تبدیل نه، دغه سی بچ ساتل شوی دی د شیطانانو د لاس ته لګولنه. بسم الله الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب. سورۃ الطارق دا مکی سورۃ دی، نازل شوی دی ورستو د سورۃ البلد او مخکې سورۃ القمر نه. ترتیب قرآنی کې شپږ اتیایم نمبر سورت دی او ترتیب نزولی کې شپږ دیرشم نمبر سورت دی. عرب درې سورت د ما قبل سره دا دی، مخکې سورت کې الله تعالی نزول د عذاب ذکر کړ، دنیوي عذاب په منکرین او سابقین باندې کم چې مخکې خلق تیر شوی دی هغه الله تعالی تباه کړی دی په خپل عذابونو باندې. نو دی صورت کې الله تعالی ذکر کوي عذاب په موجوده منکرینو باندې سره د مهلت نه. دویم رب د ماقبل سره دار دی، مخکې صورت کې عام بروج ستوري ذکر شول، نو دی صورت کې الله تعالی یو خاص قسم د ستوري ذکر کوي، خاص قسم د ستوري ذکر کیږي په دې صورت کې. داود صورت دا تخویب په نزول د عذاب باندې په موجوده منکرینو باندې. دری صفات د الله تعالی ذکر شوی دی، حافظ، قادر او خالق. والسماء والطارق، والسماء قسم دی په اسمان، والطارق او په راتلون کې د شپې باندې، د شپې راتلون کې باندې الله تعالی وی قسم دی. وما ادراک ما الطارق، او څه شی خبر درکړی تا ته ما الطارق، او څه شی دی د شپې راتلون کې شی، د شپې راتلون کې شی څه شی دی؟ النجم الثاقب، هغه ستوره دی اساقب زلیدون کې، اغه زلیدون کې ستوره الله تعالی وی اغه ثاقب د ثقوب نه ماخوذ دی. ثقوب اصل عربی کې ویل کیږي یو شی سورې کوله، نو دی ستوري تا ثاقب ویل کیږي. کله چې دا نجم ثاقب راوخی جنو د دې پرانا باندې ظلمت د شپې اغه سورې شي، د شپې اغه کوم تیار چې راغه په سورې شي او په ختم شي. دویم قول لمبسرین داره چې النجم الثاقب دا هغه ستوره دی پاغي باندې شیطان وشتلی کی، نو کله چې به شیطان وشتلی شي نو شیطان پاغي باندې سوره شي ختم شي پی، ځکه ته النجم الثاقب ویل کی. و سماء قسم دی په اسمان باندې، و طارق او دا راتون کې د شپې باندې، و ما ادراک ما طارق، او څه خبر درکړی تا ته چې د شپې راتون کې شي سره. النجم الثاقب هغه ستوره دی ذلیدون کې پرقیدون کې. ان کل دا ان چرے نافیہ دے، ان کل نفس لما علیہا حافظ نشترے، او دا لما پمانا دا لما پمانا دا الا سر دے، ان کل نفس نشترے حیث یو نفسا الا علیہا حافظ، مگر پاغیبانی ساتنک ان کی ملائک شترے. دا حافظ نا مراد یو قول دارے چی مراد درینا جن سے ملائک تی مراد دی، دا ہر یو انسان سر ملائک اللہ تعالی مقرر کردی دا حفاظت دا پارا. یا غ ملائک سلور دی، دو د ورځې او دو د شپې، مخکې لغې تفصیل ویلی شوی په سورۃ الرعد کې لغې تفصیل ویلی شوی. یا دا چې دا ملائک د حفاظت د انسان لپاره دا شل ملائک دی، لس د ورځې او لس د شپې. الله داسې مهربان ذات دی، د انسان د حفاظت دپاره الله تعالی شل ملائک مقرر کړي دي یو انسان دپاره. ان کل نفس نشتره هیڅ یو نفس الا علیها لما علیها حافظ، مگر په هغه باندې شتره ساتونکي ملائک. دویم قول لمبسرین در چې حافظ نو مراد الله تعالی دی، نو معنا دا شوله ان کل نفس نشتره هیڅ یو نفس لما علیها حافظ، مگر پاغي باندې حفاظت کوون کې اشتره چې هغه الله تعالی دی. په هر شابه باندې الله تعالی نگهبان دی، الله تعالی ساتنه کوون کې. فلینظر الانسان، نو او دی ګوري انسان، مم خلقا، چې رسنه پیدا کله شوی دی دا انسان، خلقا مما ان دافق، پیدا کله شوی دی دغه انسان دغه بو ټوپه هون کینه. دافق په معنا د مطبوخ سره دی، د دې نه مراد منی ده. یخرج من بین الصلب چغراوزی دمین دملا د سرینا و ترایم او د سینی د زنانانا د آیات دلیل لپاره باندې چې زنانا او د نارینا منی یو ځای شي داغین انسان پیدا کی او د انسان هغه دملا نه ده او د زنانا هغه د سینی نه ده مما اندافق فلینظر الانسان او دی ګور انسان مما خلق د سنه پیدا شوه دي خلق مما اندافق پیدا کړل شوی دی دا د غوبوټو په هون کو نه یخرج چغرا اوزی من بین الصلب پمین دملا کی او ترایبا او د سینو کی انه علی رجعه لقادر یقینا د الله تعالی علی رجعه او پسید غیبانی لقادر خامخ قدرت لرن کړي دا علی رجعه دا رجعه ضمیر چا تراجی دی یو قول مبصرین دار چې دا انسان تراجی دی انه علی رجعه لقادر دا انسان دا الله تعالی قدرت لرن کړي د انسان په دوباره پیدایش باندې دویم قول مبصرین دار چې دا رجعه دا ضمیر راجی دی الله تعالی ته دا ضمیر راجی دی ما ته انه علی رجعه یقینا دا الله تعالی په واپس سید دا ما باندې دا غوبو باندې لقادر دا خامخا قدرت لرن کړي یوم تبل السرائر پا آغا ورز بانی چی خکارا بشی از سرائر رازونا کم رازونا چی دی آغا با دا قیامت پا ورز بانی خکارا کرلیشی دا سرائر نمرد چی دی مبسرین نلی کری دی مراد درین عقیدی دی عقیدی با دا قیامت پا ورز بانی خکارا شی دا غسی نیتونا دا انسان نیتونا چی دی آغا با دا قیامت پا ورز بانی خکارا شی نو دا غسی دا دین مراد پت عملون دی آغا با خکارا کرلیشی بغض او حسد دی دشمنی دا مینه محبت دی دا ټول بخکار شي قیامت پر ورځ باندې یوم تبل السرائر فما له من قوت نندبې دا انسان نه پارسه طاقت ولا ناصر من مددگار بس دا انسان بچره هم دغه صفات کی پدې کی اشاره دا عجز دی انسان ته فما له من قوت ځان پوی کوي باندې دا قوت نو مراد پدې کی طاقت مالی او بدنی تخپل مراد دی او دا ناصر نو مراد تیرې خارجي مددگار تی مراد دی کله چې دا انسان په حساب کتاب کې ناکام راشي نو الله تعالی وایي نه خپل طاقت شتري نه بدني او نه د مال چې ځان د الله تعالی د عذاب نه خلاص کی او د دې انسان طاقت هم نشته ری خارجي طاقت بل د سیو قوت نشته ری د الله تعالی د عذاب نه به خلاص کی و السماء ذات الرجع قسم دې په اسمان باندې ذات الرجع چې ګرځیدون کړي والارض او قسم دې په غزم کما ذات الصدع چې هغه چاودون کړه انه لقول فصل یقیناً دا قر انه لقول فصل یقیناً دا دے اغا خبر پخا والسماء ذات الرجع قسم دے پاغ اسمان مانی رجع یو قول دا مبصرین دارے چی مراد درین حرکت تا اسمان دے چی قیامت پاورد بانی بدا حرکت وکی دویم قول دا مبصرین دارے چی دا حرکت نمراد یعنی پا دی اسمان کی حرکت کی ستوری او دا غسی نور و سبگمی پا دی کی حرکت کی دغسی ملائک چرے پدی کی زیرا جی والسمائی قسم دے پاغ اسمان بانی ذات رجع چا گردیدون کے رے حرکت والا دے نو دا اسمان بے اخپل حرکت وکی او یا پدی کی حرکت کی اغا نور اسبوک مئی والارد یو قسم دے پاغ ازمک بانی ذات سجع چا غا چاودون کی دا ازمک وچوی داغین معدنیات راوزی ازمک وچوی داغین چینی راخ کارشی ازمک وچوی داغین بوٹی راخ کارشی انہو لقول پسلن دا جوابی قسم دے دا انه ذا ضمیر چا تراجی دے دعا قواد دینا پسرینو یو قواد دار چی دا ضمیر راجی دے قرآن کریم تا نبیا معنی ودسی کوئی انه یقینن دا قرآن کریم لقولن پسلن دا خام خاغ پخوی نادا یعنی پسلن تفصیل پکی شوی دے دا احکام و دا حلال و دا حرام تفصیل پکی شوی دے دا ایمانیات و دا اصول و دا دین یا تفصیل پکی شوی دے دا حق و دا باطل لقولن پسلن دا غوی نادا جدا کون کی پمین دا حق و دا باطل کی یا غوینا دا چی تفصیل شوی دے تفصیل کڑے دے دا حلال و دا حرام و دا حق و دا باطل دویم قول لمبسرین داری چی دا انہو زمیر راجر دوبارہ جون تا نبیہ ماندہ شولا انہو لقول پس دن یقینن دا دوبارہ جون دا انسان خام خا دا وینا دا پس دن پخو مضبوط وینا دا وما ہوا بالحزل او نری دا ٹوکی انہم یکیدون کئی دا یقینن دا خلق چلونا کئی چلونا منصوبی جوڑی دا حق پا خلاف باندی واكيد كيد وزم تدبير جوړوم تدبير جوړول فمهل الكافرين امهلهم رويدا فمهل الكافرين نو مهلت ورک کافرانو ته امهلهم رويدا مهلت ورکول لګ واكيد كيد سمانه ده دا اللہ تعالی دا کافرانہ منصبی جوړی دا حق په خلاف باندې او زهم منصبی جوړو ما دا الله منصبی جوړول سمانه ده الله تعالی واکید کوي دا تدبیر کوي یعنی په طریقې د استدراج سره الله به داخله کرانه سي خو لیکن په طریقې د استدراج سره واکید کوي دا دوی منع علماء ذکر کړی دا واکید کوي دا الله تعالی تدبیر کوي یعنی د دې خلقو د مخلوق هغه تدبیرونه د حق په مقابله کې غنا کم کوي فماهر الکافرین ان مهلت ورکد کافران لرا امهلهم رویدا مهلت لگا مهل الکافرین د سمانه ده مهلت د کافران لورک یو قول لمبسرین دار چې مراد درینه یعنی د دې کافرانو سره په دعوت کې نرمی وکا دوی معنا علماء ذکر کړی ده مهل الکافرین مهلت ورک کافران لرا یعنی خیری او تزر مکوا دعا د شرط او ډیر در مکوا کې دې شي امید وساته چې دې کې وړې خلک مسلمانان شي امهل هم رویدا مهلت ورکړي او ته مهلت لګوخه. بسم الله الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى. سورة الاعلى مکی سورۃ ده نازل شوی دی رستو د سورۃ التکویر او مخکې سورۃ اللیل نه. ترتیب قرآنی کې و اتی ایم نمبر سورۃ دی او ترتیب نزولی کې اتم نمبر سورۃ دی. دی سورۃ تا سورۃ الاعلی وای. دی سورۃ تا سورۃ التسبیح ام لکی. دغسی دی سورۃ تا سورۃ سبح ام لکی. رب در صورت دما قبل سردار مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ امر و کا مہل الکافرین امہلہم رویدا ندی صورت کے اللہ تعالیٰ امر کئی پا تسبیح او پا تذکیر دا قرآن کریم ماننے کل چو تطرہ محلت ورکی ندی محلت پا وقت کی دا قرآن کریم تذکیر ہوتا ہوکا کل چو تطرہ محلت ورکی نو پا دا وقت کی دا اللہ تعالیٰ تسبیحات دیر وایا. دویم ربط دما قبل سردار مخ کی صورت کی پیدائش دا انسان ذکر شو. فلینظر الانسان مما خلق دا انسان دا سن پیدا شوی دے دا دی اغیط سوچ فکر ہو کی نو دی صورت کی اللہ تعالی ذکر کری دا تسویہ تقدیر او ہدایت کول انسان تا. اللہ تعالی غزات دی چی دا انسان برابر کرے دے دا دی تقدیر کرے دے او دی تبیا ہدایت کرے دے نو مخ کی خلق دا انسان دی صورت کی تسویہ تقدیر او ہدایت دا بیانی. دعوت دا صورت دا اثبات دا توحید دا اللہ تعالی او ترغیب دے قرآن کریم تا. سبح للہ ما فی سبح اسم ربک الاعلی پاکی و آیتا دا نم درفستا الاعلی چی اوچت ذات دے الاعلی فرت ذات دے اللذی ها غزات دے خلقا چی پیدائش کردے دے پس سوانو برابر کردے دے انسان پیدا کردے دے او بیا دا انسان برابر کردے دے دا برابر اول مراد تشے دے یعنی د دا چې دا کما اندامونه دي نو پاغي کې عدم تناسب نه لري بلکې پای کې تناسب ده. فسوا ولذي الله تعالی هغه ذات دی قدر فهدا چې اندازې کړی دا په هدا بیا هدایت کړی دی. اندازا د مقدارونو اندازا د کیفیتونو اندازا د صفاتو د دې هر شی تقدیر الله تعالی کړی دی. چا کی کم صفات الله تعالی پیدا کړی دي شقی دی کا نه نیک بختره دا ټول د هر شی تقدیر الله تعالی کړی دی په هدا بیا هدایت کړی دی الله تعالی. مفسرون ذکر کړی دی دې کې د هدایت نه مراد عامه معنا مراد ده. دا انسان د زندګۍ د تیرولو طریقه الله تعالی د انسان ته خودلی ده. وګوره ماشوم ته وګوره ماشوم دی بیخي د دوه ورځو درې ورځو پنځه ورځو ماشوم دی. کله چې هغه وږی شي او کم تکلیف یې نو هغه چیغې کوي هغه وژاړي. دا طریقه ته چا خودره دا ته الله تعالی خودلی ده. ماشوم ته چره د مور سینا کله چې غسینې تواچې نو په خپل بس بیاغه چوپی او هغه ځان ته دیغه شو دره کوي. ولذي قدر په هدا نو قدر دا هدا چره هدایت دا عام ده. الله تعالی دې ته هدایت کړی ده. ولذي قدر الله تعالی هغه ذات دې چې اندازې کړی دا په هدا نو هدایت یې کړی ده. ولذي اخرج المرعى او الله تعالی هغه ذات دی چې راستلی دی بوټی د سرې دلو مرعا هغه بوټی ته ولیکيږي چې پاږی کې ساروی سریږي. والذي قدر فهذا والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى نبیا گرزولی دی اللہ تعالی غیر غصا ان بس احوا تک تو تزہید پی دنیا تا اللہ تعالی اشارہ کئی پر آیتون کی غصا اغا وخو تولے کی گی او اغا خشاک تولے کی گی اغا بوٹو تولے کی گی اغا وخو تولے کی گی چی سیلاب راولی پا غاڑ دا کند بانے او گرزائی نس کستاسو خیالی کل چی یو شین شے دے لون دے او اغا بیا وچ شی نو اغا تور شی بیا اللہ تعالیٰ دے دنیا مثال دا وسی دے بس دنیا دا شنا دا تر و تازہ دا خو لیکن کل چی دا بوٹی سیلاب ویسی او یو طرف تے اوغر دے یو شنی پدی بانی نور و لگی بس دا وچی و بیا تور شی لون شی چی وچی اگا بیا تور شی اللہ تعالیٰ دے زندگی مثال دے والذی اخرج المرعا اللہ تعالیٰ ہاں غزات دے چی رئیستری دی بوٹی دے سر دلو فجعلہو غثان بیا گرزوری دی آغی لرا بس احواتو سنقرئو کفلا تنسا سنو قریو کا نو یقینا ولو منگا بتا بانی قرآن کریم فلا تنسا نو مہر و تاغی لرا سنو قریو کا فلا تنسا دا لا تنسا دا نپی دا دی تولے کی گی اخبار صادق دا اللہ تعالی طرف نا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پبارک مانا دا شوالا چی دا نبی علیہ السلام نا قرآن نلے حیر شوے دا نبی علیہ السلام نا قرآن کریم نا حیر دا دویم خولم پسرین دارے چی دیدے کی دا نسیان پا معنا دا ترک سر دے او دا اخبار دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا نبی آمانا دا شولا سنو قریو کا لولو منگا دا قرآن کریم پتا بانی پلا تنسانو تبا نپریک دے دی لرا اللوی دا قرآن دا بانی زبا یا نوما دارت زبا یا ما خولی کن دا پریک دینا نلا تنسا پا معنا دا لا ترک سر دے پریک دے بینا دویم قولم پسرین داره چی دا نفی ندا دا فلا تنسا یو قول داره چی دا اخبار دے اخبار صادق او نفی دا دویم قولم پسرین داره چی دا نفی پا معنا دا نهی سره دے او دا نسیان پا معنا دا ترک سره دے نوست معنا دا شولا سنو قره و کال ولو منگ دا قرآن کریم پتا بانی فلا تنسا نتمهی راو دے لرا یو دا اخبار صادق و نفی وستان با نهی ریگی یو دا چی لا تنسا دا دین با غفلت نکی چی داستان هیر شی هره بینا دغسر دی پا احکاماتو بانی با عمل کے پدی کے با غفلت نکے الا ما شاء اللہ مگر آغا چی اللہ تعالی او غواری دا استثناء منقطع دا کہ اللہ تعالی او غواری استان یو شے حیر کی منسوخ ہے کی ناغبی سہی دا نو دیر احکامات چی رغا منسوخ شوی دی انہو یعلم الجہر یقینان اللہ تعالی پوئی گی پخکارا بانی و ما یخپا او پا غصبانی چی دا خلق پتھائی و نیسر کلی لیسرا او اسانو تا تا اللہ رد آسانی ونیسرک للیسرا دې په عبارت کې تقدیر دی د للیسرا موصوف درې محذوف دی اصل عبارت د سره ونیسرک للیسرا ونیسرک الطریقه الیسرا یا ونیسرک شریعه الیسرا یا ونیسرک الحاله الیسرا نو دا للیسرا چې د صفت دی د فار د موصوف په محذوفه هغه موصوف په محذوفه یا الشریعه یا الطریقه او یا الحاله اليسرى ون يسرك اسانو مونږ تا ته لليسرى اغلار د اسانه چې غد الله تعالی دین دی یا تا ته الله تعالی اسانه یا حالات او دغه سی مراد لري نه اغه نیک اعمال تی مراد دی پاغه بند جنت لار اسانیږي فذكر ان نفعت ذکر دا ان یا ان مخفف عن المستقل او یا دا ان شرطیه دی دوه معنی کول شي اوله معنی چې دا ان شرطیه شنو معنی دا شوله فذکر بیان کو تر قرآن کریم ان نفعت ذکر کچر استا بیان پیدا ورکی جاتا نو سمان شوالا اشاره شوالا بده کی چی کم خلق زدیان و عنادیان دی او تا بده بانی پویگی چی دا دا قرآن سا عزت و احترام نکی نو اللہ و بیاتی تیر شکا پیدا ورکولا خدا اللہ تعالی کتاب بیان که او چی تا پویگی چی دا خلق زدیان عنادیان دی نو بیاتی تیر شمای بیان آتا دویم معنا علماء ذکر کړی چې دا ان مخفف علی المستقل له بیا معنا دا شوله فذکر بیان او قران کریم یقینا پیدا ورکی دا قران کریم بیانول پیدا ورکی دا خامخه پیدا ورکی الله تعالی دا کتاب بیان ک سیذکر من یخشا خامخه نصیحت قبل یا غسوب چې هغه یاره کید الله تعالی نه یخشا کی اشاره شول دی ته چې بچا کې خشیت سو مری زیاتی پا کما سامعینو دا قرآن کریم کی چا قرآن تا وگی خود دی یو دا اللہ تعالی نی پا دلکی یار زیادتی پا غیبانی قرآن سر دیر کئی او چا کی چی یار نی پا غیبانی قرآن کریم سر نکئی یخشار پار مفعول بی حضب دا نو یو قول دار چې مې یخ شه هغه څوک چې غیر کید الله تعالی نه دوی معنا علماء ذکر کړی مې یخ شه هغه څوک چې ير کید قیامت نه دا چا په دل کې چې الله یری یا دا چا په دل کې چې قیامت یری نو قران په غو باندې رسر کوي ویسا ويتجنبها الاشقى او په ډډه وسی کې د قران کریم نه الاشقى بدبخت انسان بدبخت انسان څوک دی الذي يسد النار الكبرى دا هغه دی چې داخلي کې به اور ته الکبرى چې هغه لوی اور دی هغه لوی اور ته ورځي خایو پکې لوی اور دی یو پکې وړو کې اور دی وړو کې اور پکې کم دی کې یو قول ذکر کړ دی حسن بصری رحمت الله علی وې نار کبرى در جهنم اور دی او نار صغرى د دنیا اور دی نو دا به دا جهنم ته داخليږي چې ناری کبرا دي او یو د دنیا ور دي ناغي ته ناری صغرا ویل کی دا د امام حسن بصری رحمت الله علیه قول له امام فرازی کرکړی دي چې نه په قیامت کې دوه قسم اورونه لري په جهنم کې یو د ناری صغرا اغا د ناری صغرا د مؤمن مسلمان دي چې سوخ به کې هغه وسوځي او بیا به تی هغه راوځي نو په جهنم کې چې کم مؤمن مسلمان واچول شي دغه ناری صغرا دي او کافر چې به همیشه پروت دین او غناری کوبرا ده الذي اغا یست النار الكبرى چې ورننه وځي با ور داخلي کې با غور لوي ته ثم لا يموت فيها نبي او نمرې پاغي کې ولا يحيى نو پکې ژوندې نو پکې ژوندې په ژوند پیدا من باندې دا معنا وکي چې نه ژوندې لري نو مړ دنده څه شي ده او چې وسړې نه ژوندې لري نو مړ دي نو عذاب هغه ته بیا څنګه ملاوي نو تاسو وایئ چې نه لا يموت فيها نو مړ کېږي پای کې ولا يحيى او نه بجوندې په جوان پیدمن باندې په جهنم کې چې انسانی نو جوندې به خولي کې انداسې جون نه شته ری پای کې څه پیدا او خیر دی بلکې او خطبه ای تبای ده قد افلح من تزکا وصلی الله تعالی ذکر کې بشارت درې صفات د مؤمنانو مسلمانانو قد افلح یقینا کامیاب دی من تزکا غسو کې ځان پاک ته ځان پاک کول نو مراد په شیمپو بسر پونه دی د دین مراد چې عقیده پاک کړل خپل دغسی د نبی علیہ السلام په طریقه باندې عمل وکړه دته ویل کیږي تزکیه نو قد افلح من تزکا یقینا کامیاب دی هغه څوک چې ځان پاک مال پاک په زکات سره ځان پاک په روزي باندې نو ځان پاک په تلاوت باندې ځان پاک په توبې باندې او ځان پاک په سب باندې په نیکو عمل باندې قد افلح من تزکا او ذکر اسم ربه او یاد کنوم درف خپل په صلی الله علیه وسلم دی وکړه دا صلا چری مراد درینه پنځه وخت مونږ نه تی مراد دی دویم قول معنا ذکر دویم قول علماء داره چې صلا نه مراد چری دعا تی مراد ده تاسو وایئ چې یو درې خبرې په آیاتونو کې ذکر شولې د مونږ لپاره اولنې شرط سره تزکیه د عقیدې ناغه مخکې ذکر شول قد افلح من تزکا چې سړی مونږ کې یو عقیدې پلیته ده اصلي به ځان نه ستړی کوي مونږ نه کوي دویم د مانځر پر دویم شرط دی تکویری اوله تکویری تحریمه چره در مونږ لپاره شرط ده نو ذکر اسم ربه دی کې تکویری تحریمه ته اشاره ده نو بیا چې کړه تکویری تحریمه او کینو بس الله بیا مونږ وکا نو بس بیا مونږ پر شو کنه نو د مونږ لپاره یو عقیده شرط ده صحیح عقیده او دویم تکویری اوله تکویری تحریمه د غیر لپاره شرط ده بل توسرون الحیات الدنیا بلکې غره کوي تاسو غو دنیا لره هغه جون دنیاوی لره والآخرت خیر و ابقا او آخرت غره دی و ابقا و همیشه دی دیس معنا د آخرت غره دی و همیشه دی عبارت په هدف د مضاف سره دی اصل عبارت د سی اول آخرت و ثواب الاخره او ثواب د آخرت چې راغ ډیر غره دی و ابقا و همیشه دی ان هاذا لفی صحف الاولى د آخرت ثوابونه ولی هغه غره دی و همیشه دی د دنیا مزی د دنیا د موضوع سره مصیبتونه شته دی د دنیا کې که مزی همی خو مصیبت و سرم راضی او د آخرت مزیدی خو لیکن داغی سر مصیبت نشته ری دویم په دنیا کې که مزیدی خو لیکن آغا بیام ختمیگی مرگ په انسان مند راضی او د آخرت مزید زکا غوره دی چه آغا همیشه ری پایی که انقطاع نراضی دا دو جی من پسیری نذکر کردی این نهازا لفی صحف الاولا دلیل نقلی هازا کی اشاره ستره هازا کی اشاره دا قرآن کریم دی مضمون تا امام زحاق دا ذکر کردی او ابو العالی معنا کړی دا وای دا هاذا اشاره د ټول صورت ته هر یو چی شي ان هاذا یقینا دا مضمون د قران کریم لپی صحف الاوله دا په مخکینو کتابونو کې هغه مخکینی کتابونه کوم دي صحف ابراهیم چې هغه صحیفه کتابونه د ابراهیم علی السلام او موسی او د موسی علی السلام د موسی علی السلام د کتاب نو مراد یې تورات ده او یا مراد درینه نور صحیفه دي چې تورات نو مخکې هغه تور کله شوی معنا مرتدس او کله دسی بنوای چې ان هاذا دا قران په مخکینو کتابونو کې قران په مخکینو کتابونو کې نو خو ان هاذا یعنی مضمون در قران کریم په قران کې چې رقم مسله توحید بیان شوی دا ایمان بالاخره دی او دغه سی اصول د دین دی نو دا د موسی علی السلام په کتابونو کې او دا د ابراهیم علی السلام په کتابونو کې ذکر شوی. بسم الله الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیه وجوه یومئذ خاشیه عامله ناصبه. سوره الغاشیه د مکی سوره ده نازل شوه د ورستو د سوره الزاریات او مخکې د سوره الکهف نه. ترتیب قرآنی کې اتات یا نمبر سوره ده او ترتیب نزولی کې اتش پیتم نمبر سوره ده. عرب دې صورت د ما قبل سردار مخ کی صورت کې الله تعالی ول النار الکبرى د جهنم مور اغړې غټ ور دي. نو دې صورت کې الله تعالی ذکر کوي د قیامت عذاب العذاب الاکبر. مخ کې و ناری کبرى نو دې صورت کې اغي توي العذاب الاکبر ډېر لوی عذاب دی. هل اتاک حدیث الغاشیه داود سورت دا تخویب دے منکرین ہوتا او بشارت دے مومنان ہوتا. دا حل پمانا دا قد سر دے یقیناً راغلے دیتا تا حدیث الغاشیہ خبر دا آفت پٹا ان کی اگ آفت سے اگا پٹ کی خلق لرا. اللہ تعالیٰ و یقینی تا تراغی خبر راغلے دے او جو ہو یوم ایزن باز مخنو پدا غورت باندے خاشعتن ذلیل بائی خاشعتن ذلیل بائی. دا الغاشیہ نمرد سے دے د دین مراد هیبتونه او دغه سي غبراهټونه د قیامت کې مراد دي چې انسانان به پټ کی. غاشیه د قیامت په نمونه کې یونم دي د قیامت د نمونه یونم سره غاشیه دي. زم قولم بسرین درې چې غاشیه نه مراد اور د جهنم تی مراد دي چې غا د جهنميانو ټول بدن پټي. وجوه یومئذین پس الله تعالی ذکر کوي تقسیم د خلقو دوه ډلو ته یو نیکان دي او دیم بدن دي. وجوه یومئذین بعض مخونه په دا ورځ باندې خاشعتون ذلیلای عامله ناصبه محنت کوون کی وای ناصبه واستړی وای خاشعتون ذلیل وای په آخرت کې به ذلیلې د شرمندګۍ او د رسوایۍ د وجنه د عذاب د وجنه. دوی معنا په سرینه ذکر کړی دا خاشعتون عاجزی کوون کی په دنیا کې په عبادتو کې یو سړی مشرک دی او سره د شرک نه عبادت کړی دی نو ډیر عاجزیم کړی د خلی کې نه عاملتون عملونه کړی دي ناس و ستړي وي ناس و د دې دوه معنی دي. یو دار چې په دنیا کې اذان ستړي کړی دي په منځونو باندې په روجو باندې په عبادتونو باندې او شرک هم کړی دي. نو الله وی ځان ستړي کړی دي خلی کې نور پیدن اور کوي. دوی معنی ذکر کړی د علماو ناس وتون ستړي دي په آخرت کې یعنی ستړي دي او تکلیفونه تیرونکي لري په جهنم کې وي پروت وي ناس. امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړی دی وای دا په اړه د نسوارا او د راهبانو په اړه کې آیتونه نازل شوی دي. او د عمر رضی الله تعالی عنه پر روایت کړي عمر رضی الله تعالی عنه په شام کې یو راهب ولیده چې عیسائی وو او د الله تعالی عبادت یې کاو او ډیر زیات بوډا زوړ سړی وو بوډا شوی او ډیر زیات خیرنې جامې هغه اغوستې وې یعنی دومره عبادت یې کاو چې خپل غسل ته او کپلو وینځلو ته نو وزګار. عمر رضی اللہ تعالی عنہ جی کل ولید نو ډیر دی ته وجړل عمر رضی اللہ تعالی عنہ وجړل. نو چا وته ویل چې اے امیر المؤمنین ولې جاړې څه شی وجړا ولې ته وې زدي مسکین سړی وجړا ولما وې سپین ګری شوی دی بوډا دی ځانې زول کړی دی د الله تعالی په عبادت باندې عامله الناس او بیا د آیتونه ویل ګور عبادتونه کړی دی ځانې ستړی کړی دی غریب پلو جامو بدلور ته مزګار نه او تسلا نارن حامی بیا په قیامت کې جهنم ته دي. نو دین مراد نسوارا راهبان تی مراد دي چې ځان استړی کړی دي خو لیکن بیا به هم جهنم ته غرواني عامله مهنت کوونکی عمل کوونکی ناس و استړی وي تسلا نارن حامی ور داخلي کې باغ ور سخت ګرم ته تسقا من عین انیه سکول کېږي په دیو باندې من عین دا چینینا انیه خټ کېدلی وبا انیه چې هغه خټ کېدون کې چینه ده هغه باندې با دا اغین بدی تو بور کولی شي ان یا غوبوت ولکی چې په گرمایش کې اخیری حد ته رسیدلی دا غین نور بیا نه گرمی لیس لهم طعام نبی دی د پاره خوراک الا من ذریعه مگر دا ازغیدار بوٹی نا دا جہنمیانو خوراک سرے ازغیدار بوٹی دے او زقوم چرے اغا ذکر شوئے دے دا خوراک دو پیدی یو دارے چی دا انسان پا بدن کی قوت و طاقت پیدا شی انسان سورب شی او دویم دا خوراک مقصد دای چی یو انسان وگے دے لوگے ختم شی اللہ تعالی ویلی آیوس منو نبا سرباول کیا خوراک دا جہنم خوراک سرباول نکی ولا یغنی من جوع او پیدا نور کی دا لوگی نا وجوه یوم اذن ناعمہ دو سا غدویم خلق اللہ تعالی ذکر کیا اغیط بشارت دے پا لسو طریقو باننے وجوه یوم اذن باز مخنو پا دا ورز باننے ناعمتن ترو تازائی لسعیہ آرازویا دخپل عمل پا وجبانی باراز یتون خوش آلائی دخپل عمل پا وجبانی باراز یتون خوش آلائی لسعیہ کی دا لام اجلیہ دے دخپل عمل پا وجبانی مراد درینا صحیح ایمان او دا نبی علیہ السلام اتباعت مراد در فی جنت عالیہ هم پی جنت عالیہ ای با دیو پا جنتون کی عالیہ چی اوچت اوچت جنتون دی لا تسمع فیها لاغیا نا بوری دغا انسانان نا بوری دغا نفسونا فیها پا جنت کی لاغیا بی پیدے خبری فیها عین جاریہ ویو پا جنت کی عین چینی بوی جاریہ روانی بی پا جنت کی چینی دی اغب روانی فیها سرور پا جنتون کی سرور تختون دی مرفوع چتکلے شوی دو معنی علماء ذکر کړی دی مخکې مدری دو معنی ذکر شوی دی یا مرفوعتن مراد چیرې مرفوعت القدر تی مراد دی د جنت چې کومه بستری دی داغي قدر او داغي احترام او داغي شان د الله تعالی په نید باندې ډیر جاتو چت دی دویم قولم بصیرین دار چې مرفوعتن مراد د جنتیانو بستری دا به اوچتی پرې هوا کې سومره چې دا اوچته ولې غواړي نو هغه شاند کې ودا اوچتی مرفوعتن اوچتی کړلې شوی وي نو کله چې دا جنتیان پاغي باندې کې ناستل او غواړي نو راخته وشي بیا چې کله دا غواړي نو بیا به اوچتی شي مرفوعتن اوچتی کړلې شوی او اکواب موضوعه او ای بغه ګلاسونه موضوعتن کې خودلې شوی موضوعتن زدرې معنی دي یو منظر چې جنتیانو مخې ته د دیو د خوشحالی د پاره د شرابو کاسی د شرابو دغه ګلاسونه د وډک پراته دی دا د بادشاهانو طریقم دغه ده کله چې بادشاهان یو مجلس کوي نو داغه مخې ته ساسو خیلی هغه اوبه یې خودي او دا فلټر شوی اوبه دی یا چې نور مشروبات چې دای مخې ته پراته دی نو جنتیان د خلوی بادشاهان دی کنه ازار ایت سمرا ایت ملکن کبیر د خو غلوی بادشاهی د کنه مخکې الله تعالی ولې جنتی بدالوی بادشاهی او د جنتی و دومره بادشاهی چې ادنا جنتی لپاره دی د دنیا په لس چند باندې جنت ورکړل کېږي نو دا غي مخته هم دا شراب پراته دی د دې د خوشاله اولو لپاره موضوعتون مخته به خودلې شوی د دې د خوشاله لپاره دوی معنا علما ذکر کړی نه و اکوابون ګلاسونه به موضوعتون خودلې شوی دغه نهرونو په غاړه باندې د جنت چې کوم چینی دی او کوم نهرونه دی نو دا غي په غاړه باندې به دا سند چې آسی والا به ایږي او بیا په لاس باندې وتی وبس کیه به ورکته کیږي نه ورکته کیدل نشته لري بلکې د هر یو چینی خواته او د جنت چې کوم ولیدی پاغي باندې ور پاسه چیرې دغه پراته ګلاسونه پاغي باندې پراته و نه ماری قوته کی اگانی به مصبوبتون سب په سب باندې خودلې شوی نه ماری کولې کیږي ته کی اگانو ته نه ماری کولې کیږي بالختونو ته او سب په سب باندې به اختلې شوی په قطار قطار باندې و زرابیو مبسوسه او قالینون بای مبسوسه تون خوارک پلی شوی در جنت قالینون دی افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت نو ایدا خلق نگوری و خانو تا کیف خلقت چی سرنگی دی پیدا کلی شوی دی و الی سمای او دا نگوری اسمان تا کیف رپیعت چی سرنگی و چت کلی شوی دی و الی الجبال و غرون تا کیف نصیبت چی سرنگی و درولی شوی دی و الی الارض کیف سطحت و غزمکی تا چی سرنگی غرولی شوی دی مخکی سلور نعمتون الله تعالی ذکر کړه دا سوالات او داغي جوابات دي دا بستر چې اوچته دومره نو الله تعالی وسې انسان دا ذهن ته دارا دي چې دا انسان به تو ورخی څنګه الله تعالی وي دا او خصمره دنګ شیر ته تو څنګه ورخی نو دا وسې د جنت هغه کومه بستری چې دی هغه ته ورخته لشي او خان ذکر ولې شوی دی تخصیص ته او خان ولې شوی دی آیات کې مفسرین ذکر کړی دي حیوانات سلور قسم دي یو حیوانات دی پوی والا یعنی چې پای کې شو دی او دویم حیوانات دی سورلی والا پاغه باندې خلق سورلی کوي او دریم حیوانات دی هغه حیوانات چې دغه غوخه خوړل کیږي او سلورم حیوانات دی پاغه باندې بارول کیږي نو په اوخ کې د سلور وړاندې صفات شته دي، په اوخ باندې بار مړل کېږي، په اوخ باندې سورلیم کېږي، نو د اوخ چیرې داغي د اوخې پیم چیرې اغاز کله کېږي او دغه سره د غوخم خړل کېږي. نو سلور قسمه چار پایان دي، ساروی دي. نو د سلور وړاندې صفاتونه د په اوخ کې جمع شوی دی او جن د ذکر شوی دی. نو الله تعالی ویتوي چې جنت دي دغه ته وسنګ ورخه جمع نه پالنګونو ته د خوري رچت دي. الله تعالی وی دی اوخ ته څنګه ورخه یی دغه سی باغی ته مرخته لشی. او دوی مخک الله تعالی ویل چی وا اکواب موضوعه او یی باغ گلاسونه ی خودلې شوی، نو څنګه ودا گلاسونه ی وایل سماهی کای پروپیات اغه اسمان ته وګوره چې څنګه اوچت کله شوی دی، په اسمان کې د استوري څنګه دی. نو دغه سی پدی دری دنی نهرونو په غاړه باندې ما دغه څنګه چې په اسمان کې د استوري دی، نو دغه سی گلاسونه پراته ی و ایل الجبال کیپ نصبت او دغه غرونه سرنګي ودرولې شوې دي، نو دغه سیر جنت هغه ته کیاګانی هغه په قطار باندې خودلې شوې دي. و ایل الارض کیپ سوتحت او د ازمکا سرنګي غړولې شوې ده، نو دغه سیر جنت هغه قالینه غړولې شوې، نو دغه سر تعلق ساتي. تاسو ته بل یو مقصد واخلې، مفسرین لیکلې دي وای په دې آیاتونو کې اشاره ده چې داعی د حق لپاره په کار دي ځان کې سلور صفات پیدا کی. نو یو په اوخ کې ډیر زیات انقیاد دی، سره د دین چې دا اوخ څومره غټ شی دی، خو انقیاد او اطاعت او تابعداری په اوخ کې ډیر زیات ده. نو داعی د حق له وکار دي چې ځان کې د سی اطاعت پیدا کی. دویم په اسمان کې منافع ډیر زیات دي، اسمان څومره اوچت دی خو لیکن بیا هم خلکو ته پیدا ډیر ورکي. نو کته ډیر غټ سړی خو لیکن خلکو ته پیدا ورکوه. او دریم علما لیکلي دي په غرونو کې استقلال دی، صبر دی پکې، پخپل دین مانی دا سی ٹنگ پا دی شالا کسرنگی چی دا غرونا پخپل دیوانی ٹنگ پا تیری تا بانگی لکی برزان نا جوڑے چی کل یو طرف تا دی کل بل طرف تا کم طرف نا چی پیہوارا شی اگا بل طرف تا لار شی. نو سلورم داعی دا حق لبکار دی چی اگا زان کی عاجزی پیدا کی بشان دا زمکی باننی پا زمکی کی عاجزی دی رضیات تا دا دشمنم پی گردی، دوست پیم گردی، سپی پیم گردی و خندیرانم پی گردی، خلق پی ورم بلی و سوک پی اوبا و سوک پی یو سو سوک بل سا. نو داسې عاجزی بزان کې پیدا کله کله زمکه بشاند کی. افلا ينظرون الى الابل، نو عین ګوریدا دی وخانو ته کای په خلقت سرنګي پیدا کله شوی دي، ویل سما او اسمان ته کای پر په سرنګي اوچت کله شوی دي، ویل الجبال غرون ته کای په نسبت سرنګي ودرول شوی دي، ویل الارض زمکه ته کای په سوچ سرنګي غړول شوی ده. فذکر، نو بیان کوه د قرآنی کریم دا اوس تشجیع علی التبلیغ بیانی. فذکر، بیان کوه د قرآنی کریم. انما انت مذکر، یقیناً تی بیاناون کے، یقیناً تی نصیحت کون کے. لست علیہم بمسیطر، تنی پر خلق وانی سو کیدار مقرر کلے شوے. کچا دین امانا نو خدا، کچا و نمانا نو زان با تکلیف کی نا چے. اللہ تعالیٰ وی تر دیزی موار نہیں چے خلق تا ہدایت وکی، ہاں تا دیزی مواری دا اللہ تعالیٰ دین بیانا. لست علیہم تنی پر دیبانی بمسیطرین مقرر کلے شوے، چے دا خام خادا خلق ایمان ناوڑی. الا من تولا، مگر آغسوک چے غم خڑائی و کفر او کوپر کړه دي. الا من تولى، دا استثناء منقطع ده. نو سمعنا شولا، الا من تولى، مگر هغه څوک چې مخ وړي او کفر او کوپر کړه دي، نو تبیا باغی باندې سیموار چې دغه سره jihad وکا، دا استثناء منقطع ده. دغه سره بیا څه کې؟ دغه سره به jihad کېته. تولى او تا کفر دي دون کې فرق څه دي؟ نو تاسو وای چې تولی په اعتبار د عمل سره او دا کوپر په اعتبار د عقیده سره. الا من تولى، مگر چاچی مخ واړو یعنی عمل ونه کستا په دعوت باندې، وکفر او انکار او عقیده په اعتبار باندې یعنی ایمان پرانه ور، نو فیعذبه الله العذاب الاکبر، عذاب بور کې الله تعالی غطا عذاب لوی. ان الینا ایابهم، یقینا منتظر ګرځیدل داغي دا ان الینا ایابهم او ثم علینا ثم ان علینا حسابهم، دا علت دې یعذبه الله العذاب الاکبر دپاره. الله بہت غټ عذاب ولی ورکی، زکه ان الینا ایابهم، یقینا زمون طرف ترا ګرځیدل د دیو دی. نو ثم ان علینا حسابهم، بیا یقینا فمون باندې حساب کتاب دا غی دی، الله عز وجل سره حساب کوم. امام سیوطی د قتاده روایت ذکر کړی دی په در منصور کې، هغه وای د دې سورت په اخر کې دا الفاظ ویل پکار دی. ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم الی الله الایاب وعلى الله الحساب، وی دا آیات ویل پکار دی، دا کلمات تسی ویل پکار دی. الی الله الایاب، الله تعالی تور گردی دلی، وعلى الله الحساب، او پا اللہ تعالی بن حساب کتاب دے. او بعض علماء لیکلی دي ثم ان علينا حسابهم کله چې څوک دا وینو داریب سی وی اللهم حاسبنا حساب يسيرا الله تعالی وي زبو سر حساب کوما نو دا دعا لوستل بکار دي دی آیات پسی ورستو اللهم حاسبنا حساب يسيرا يا اللهم حاسبنا حساب يسيرا الله تعالی مون سره ته حساب کې خو الله تعالی مون سره آسان حساب وکا ګران حساب تیر چا سره وشو نو هغه تبا کیږي ان الینا ایابم یقینا مون ته را ګرځیدل د دیو ثم ان علینا حسابهم یقینا بیا په مون باندې حساب کتاب دریو دی نو اللهم حاسبنا حساب يسيرا